program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma. Serwis Małgorzata Maliborska-Brażmowska i Romuald Wójcik. 16 maja na spotkaniu unijnych ministrów przedstawiona zostanie informacja o sytuacji w Polsce. Po wczorajszej naradzie z ministrami i wiceministrami dziś narada premier Beaty Szydło z wojewodami. A Donald Trump dyskutował w Białym Domu z senatorami na temat koreańskich testów nuklearnych. 16 maja na posiedzeniu unijnych ministrów do spraw europejskich ma być przedstawiona informacja o sytuacji w Polsce. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Wnioskowało to wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans w związku z prowadzoną przeciwko Polsce tak zwaną procedurą kontroli praworządności. Unijni ambasadorowie zatwierdzili program majowej Rady Ministerialnej. Z informacji Polskiego Radia wynika, że sprawa prowadzonej procedury przez komisję została wpisana do punktu sprawy różne, w którym nie jest przewidziana dyskusja. Komisja ma przedstawić stan rozmów z rządem w Warszawie. Malta, kierująca pracami Unii, nie przewiduje na razie debaty na ten temat. Wniosek o dyskusję na Radzie Ministerialnej nie oznacza uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu, czyli wniosku o nałożenie sankcji na Polskę. To raczej kolejna odsłona wywieranej presji przez komisję. Jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans przyznał kilka tygodni temu w Parlamencie Europejskim, że zdaje sobie sprawę z braku poparcia dla takiej decyzji. Do nałożenia sankcji na jakiś kraj potrzebna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw, a kilka już sygnalizowało, że takiego wniosku dotyczącego Polski nie poprze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wczoraj z ministrami, dziś z wojewodami porozmawia premier Beata Szydło. Szefowa rządu zapewnia, że to jedno z wielu spotkań, które w tym gronie odbywają się regularnie. To z wojewodami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma mieć charakter organizacyjny. Premier Beata Szydło będzie zarówno przypominać o zasadach współpracy wojewodów z rządem, jak i informować o priorytetach w działaniu władz, zapowiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek. Po to, by wskazać cele, które są istotne dla polskiego rządu, podstawowe reformy, które będą realizowane i oczywiście na pewno kwestie dotyczące zasad współpracy również będą poruszone. Rozmowy mają rozpocząć się o godzinie 15. Michał Fedusio, Polskie Radio. O zagrożeniu spowodowanym przez kolejne testy koreańskich pocisków nuklearnych rozmawiali z Donaldem Trumpem wszyscy członkowie amerykańskiego Senatu. Spotkania prezydenta z senatorami odbywają się zwykle na Kapitolu, jednak tym razem w Białym Domu. Tylko nieliczni senatorowie podkreślali, że pojawiły się nowe informacje dotyczące Korei Północnej. Pomimo, że spotkanie odbywało się w Białym Domu, Donald Trump przyszedł tylko na chwilę. Dyskusję prowadzili sekretarz stanu Jeff Sessions i obrony Jim Mattis. Wszystko odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Według nieoficjalnych informacji prezydencka administracja będzie wywierać na Pjongjang naciski dyplomatyczne i gospodarcze. Senator Tammy Duckworth krytycznie wypowiadała się na temat spotkania w Białym Domu. Uważam, że nie dowiedzieliśmy się nic nowego. Więcej pewnie przeczytam w gazetach. Czułam się jak piesek albo kucyk, któremu chcą pokazać coś innego. Podsumowała Duckworth. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych już 6 razy nakładała sankcje na Koreę Północną za łamanie międzynarodowego prawa za przeprowadzanie testów pocisków nuklearnych. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Chińska literatura, filozofia i tradycyjna technika druku będą osią tematyczną spotkań zorganizowanych z okazji największych targów literatury na Bliskim Wschodzie. W przyszłym roku gościem honorowym Abu Dhabi Book Fair będzie Polska. Święto literatury w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich zorganizowano już po raz 27. 650-metrowy chiński pawilon gości pisarzy, poetów, filozofów i przedstawicieli wydawnictw. Dyrektor programowy Xiaoyu Ganglu przypomina, że Chiny są nie tylko krajem urodzenia Konfucjusza, ale również miejscem powstania papieru. Rozwój druku rozpoczął się właśnie w Chinach. Setki lat temu to u nas wynaleziono papier i drewniane bloki, na których umieszczano całe wyrazy wykorzystywane do druku. Wystawa opowiadająca historię druku i maszyn jest jedną z atrakcji tegorocznych targów. Hasło tegorocznej wystawy to każdy jest książką. Na największych targach literatury w regionie prezentuje się w tym roku 1300 wydawców z 65 krajów. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Na koniec jeszcze zaglądamy do Wrocławia, gdzie trwa zbiórka pieniędzy na wyposażenie i odbudowę szpitala w Aleppo. Na rynku otwarto wystawę zdjęć i rysunków dzieci z ogarniętego wojną miasta, mówi Anna Szarycz z Urzędu Miejskiego. Kiedy cierpi dziecko, cierpi cały świat. Dlatego Wrocław solidaryzuje się z miastem Aleppo. Zależy nam na nich, tak jak zależy nam na pokoju na świecie. Bardzo proszę wszystkich o to, aby nie przechodzili obojętnie wobec tych obrazów, które widzimy tutaj na rynku. Aby wyposażyć szpital w Aleppo, między innymi w niezbędny sprzęt kardiologiczny czy respiratory, potrzeba ponad 1 000 000 zł. Do dziś udało się zebrać blisko 300 tysięcy. To był serwis Trójki. W studiu człowiek nieprzyzwoicie opalony? nieprzystosowany do temperatury za oknem, Tomasz Garazdowski. I zaczynamy od informacji lekkoatletycznych. Nasz młody, utalentowany kulomiot Konrad Bukowiecki stracił rekord świata, to już oficjalnie, i złoty medal mistrzostw świata juniorów. To za stosowanie niewłaściwych, no tak można w nawiasie powiedzieć, substancji. Otrzymał od IAAF naganę i 5-dniową dyskwalifikację, taką wsteczną, w minionym lipcu. Wszystko to trochę dziwne. Biorąc odżywkę, która jest naprawdę renomowanej firmy, na opakowaniu było multum znaczków Doping Free, Laboratory Tested i w ogóle, że tam najczystsza na całym rynku. Co więcej, w składzie nie było wypisane tych higienamin, więc to jest oszustwo. Dałem zamkniętą odżywkę, nową, kupioną w sklepie. Tam znaleźli higienaminę. Tym bardziej dziwi mnie to, że zostałem ukarany. A jeżeli w okolicach dopingu jesteśmy, czy też w okolicach nielegalnego wspomagania się poruszamy, to swoje odcierpiała Maria Szarapowa. Po 15-miesięcznej przerwie wróciła na korty dzięki dzikiej karcie i od razu na kort w Stuttgarcie, gdzie można wygrać. Wróciła i wygrała w pierwszej rundzie z Robertą Vinci w dwóch setach. Nawet nie wiem, jakie miałam oczekiwania. Wizualizowałam sobie ten moment, obudziłam się uśmiechnięta, zadowolona, bo gra w tenisa to coś, co powinnam robić. Mówiła Rosjanka piękną amerykańszczyzną. Bayern Monachium przegrał półfinałowy mecz w Pucharze Niemiec. W Monachium został pokonany przez Borussię 3-2. Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali z AS Monaco 5-0 w półfinale Pucharu Francji. To w pucharach, a w lidze w Hiszpanii siłę pokazali potentaci. Barcelona wygrała 7-1, Real 6-2. A w Realu szykują się zmiany. Prezes zasadził się na Paolo Dybale i za niego ma oddać dwóch swoich graczy, no i sporo zapłacić. Podobno zawodnikami, którzy mieliby przejść do Juventusu, są Alvaro Morata i James Rodriguez. Hiszpański napastnik przez 2 lata grał w Juve i był tam ceniony. Kolumbijczyk zaś, którego transfer kosztował Real 75 milionów euro, nie sprawdza się w klubie, nie dogaduje się z Zidanem i od dawna narzeka na mało minut gry. Gazety z Kordoby, rodzinnego miasta piłkarza, przypominają, że zawodnik ma podpisaną umowę z Juventusem do 2020 roku i szacują, że klub zażąda za niego 100 milionów euro. Florentino Perez uparł się na Dybale. Jeśli trzeba, to zapłaci za niego każdą sumę, zapewnia komentator Olé argentyńskiej gazety sportowej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A ze spraw transferowych jeszcze to w zasadzie tylko potwierdzenie. Grzegorz Krychowiak odejdzie z Paris Saint-Germain latem, napisał, poinformował w zasadzie France Football. I na koniec coś optymistycznego, szczególnie dla starszych, że można. Król Harald V wystartuje w żeglarskich mistrzostwach świata łodzi klasycznych. Niby nic, nie pierwszy król, który żegluje, tyle że Harald jest kończy dobry. 80 lat. A, przepraszam, ale jest dobry też. No dobry, dobry. Ostatnia kanapka dla maturzystki wzruszyła słuchaczy. Pana Jurka na przykład. Litości, jadę ciężarówką, nie widzę przez łzy. Mam córkę lat 16. To jeszcze przed panem. Kilka tych kanapek do zrobienia. Dziś pochmurno i deszczowo będzie. Najmocniej popada na Górnym Śląsku, a także w Małopolsce. Większe przejaśnienia możliwe na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, umiarkowany. Zachodni nad morzem będzie to wiatr właśnie umiarkowany. Ciśnienie powoli rośnie. Temperatura od 8 stopni w Katowicach, Krakowie i Lublinie. 10 w Warszawie, Trójmieście, Augustowie i Szklarskiej Poręby. 13 stopni w Poznaniu, Toruniu i w Tarnowie, do 17 w Przemyślu. Jeszcze pani Magdalena napisała i potwierdziła, że tak, że maturzyści dziś po raz ostatni na zajęcia. Pani Magdalena pracuje z maturzystami. O właśnie, wiem, że sporo wśród słuchaczy Trójki to nauczyciele, sporo osób, więc proszę pozdrowić, jeśli mają państwo dziś zajęcia z maturzystami od poranka, od Trójki i od księcia Butanu, prawda? O, on się dołącza. Tak, zdecydowanie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla 8-latka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie. Drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie kupisz elektryczną deskorolkę Skymaster Wheels z 10-calowymi kołami i wbudowanym głośnikiem Bluetooth za 1199 zł. Saturn, technologia tak ma. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem. Nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne.

Ja co dla zasady bardzo mocno nie przywiązuję uwagi do sondaży, które są robione w trakcie, nie przed kampaniami wyborczymi, czy nie w trakcie kampanii wyborczych, dlatego że takie szybkie zmiany dotyczące przetasowania, to są zmiany, które opierają się na takim trochę elektoracie niestabilnym, taki, który łatwo zmienia zdanie, więc te zmiany mogą się jeszcze zadziać wielokrotnie do samych wyborów, więc takim naprawdziwym sondażem są wybory. Natomiast mnie to trochę przypomina taką sytuację z ubiegłego roku i to tak, nie jestem pewna, czy akurat jest to taki schemat. Niemniej jednak, jak obserwujemy, to proszę sobie przypomnieć, produkt Nowoczesna trochę nie wypalił. Proszę sobie przypomnieć, kiedy przed wielkimi protestami właśnie tak samo mocno wywindowane zostały sondaże dla Nowoczesnej. I zaraz potem rozpoczęły się różne protesty. To miało zadanie wzmocnić ten przekaz protestów, dać ludziom taki impuls, że teraz ktoś inny będzie tutaj narzucał i jest jakaś szansa, że dokona się jakiś przewrót. I teraz produkt Nowoczesna się nie udał. Jak widzimy, spada gwałtownie. I idzie teraz w kierunku pompowania Platformy Obywatelskiej, więc obawiam się, że możemy się spodziewać za chwilę znowu wzmożonych protestów i antyrządowych. To naprawdę wygląda na dość przewidywalne działania. To prawda, że był taki moment, że Nowoczesna tam przekraczała nawet 20% poparcia. Wydawało się, że będzie największą partią opozycyjną. Skończyło się to tak, jak się na razie skończyło, ale jeszcze wracając do tego sondażu i do PiS-u. Czy już teraz pomijając sondaże, tylko teraz tutaj zdaje się na pani intuicję i obserwację spotkania z wyborcami i rozumiem taką ogólną wiedzę. Czy prawdziwa jest teza, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju takiej zadyszki rządu i pewnego osłabienia PiS-u, czy nie? Czy pani sądzi, że to jest właśnie tylko takie nadmuchane, sztuczne opowieści? Czy zdecydowanie przez ostatni czas bardzo dużo wpadek takich wizerunkowych i komunikacyjnych było ze strony rządu i to na widać. Na przykład jaki? Gdy pani wymieniła, skoro pani mówi o wpadkach wizerunkowych i komunikacyjnych, no jakie pani zdaniem są najważniejsze? Mamy do czynienia z wieloma wpadkami pana ministra Waszczykowskiego, mamy do czynienia z wizerunkiem, który bardzo mocno przykleił się, związany z panem Misiewiczem i z panem Macierewiczem, tak? Bardzo dużo, wydaje mi się, w tej całej wizerunkowości zmieniła sytuacja przy wyborze pana Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europy. Więc te wszystkie elementy, a jednocześnie też takie mocne, nie wiem czy zadyszka, ale ja bym powiedziała zachłyśnięcie się władzą i takie mocne przekonanie większości członków Prawa i Sprawiedliwości, że właściwie mają tak bezwzględny mandat społeczny i nic nie muszą robić, żeby ten mandat utrzymać. Wystarczy tylko, że są i że mocno realizują to, co obiecali. To jest nieprawda. Obecnie społeczeństwo jest czułe, bardzo nie lubi buty, bardzo wiele doświadczyło takiej arogancji władzy i na tym punkcie niestety ludzie są już przewrażliwieni i myślę, że gdy Prawo i Sprawiedliwość nie zmieni tego podejścia, a to widać na każdym kroku, to długo nie utrzyma również samodzielnie władzy. Wspomniała pani o ministrze Macierewiczu. Platforma Obywatelska zgłosiła, czy zamierza złożyć tak naprawdę wniosek o jego odwołanie, również o powołanie komisji śledczej dotyczącej działalności doktora Berczyńskiego. Czy Kukiz 15 poprze te wnioski? Znaczy zdecydowanie wypowiedziane słowa przez pana Berczyńskiego budzą naszą wątpliwość. Mamy do czynienia z kontraktem, który opiewał na 13 miliardów, więc to są bardzo duże kwoty. Powiedzenie, że ingerowało się w ten przetarg. Że się go wykończyło wręcz, tak, użycie takiego słowa, no wskazuje na to, że rzeczywiście albo możemy mieć do czynienia z przestępstwem, ponieważ pan Berczyński przecież był w Radzie Nadzorczej firmy, która de facto jest jakąś konkurencją, tak, dla kogoś, kto miał ten kontrakt, więc to naprawdę są bardzo poważne i nie wiem, czy to można traktować w kategoriach wpadki medialnej, czy rzeczywiście poważnego przestępstwa. Ale czy państwo poprą projekt, bo Platforma zamierza złożyć taki wniosek dotyczący komisji śledczej. Czy państwo go poprą, czy nie? Jeszcze nie dyskutowaliśmy w klubie, ale zdecydowanie uważamy, że na pewno działania prokuratury, a zobaczymy, czy komisji śledczej, bo też trochę mamy takie poczucie przesytu tych komisji śledczych. Co prawda, tych afer jest bardzo dużo i tych spraw do wyjaśnienia pojawia się wiele i właściwie na każdym trzeba byłoby komisję śledczą. Natomiast rozważamy tą kwestię i dyskutowaliśmy tylko w prezydium, ale jeszcze przed nami dyskusja na klubie. My mamy bardzo pluralistyczne podejście do tego i myślę, że ja osobiście poparłabym ten wniosek. A propos pluralizmu, przypominam sobie wypowiedź Pawła Kukiza, który zapytany o to, czy będzie głosował za odwołaniem Antoniego Macierewicza, powiedział, że on tak, ale co zrobi klub, to nie wie. Czy to jest w ogóle normalna forma działania politycznego, że lider nie wie, co zrobią członkowie jego klubu i czy takim klubem daje się zarządzać? Oczywiście, że tak, dlatego, że to jest właśnie podejście, które my próbujemy pokazać, że tak powinno wyglądać, dlatego, że posłowie to nie są posłowie odpowiedzialni tylko i wyłącznie przed liderem, tylko są odpowiedzialni przed wyborcami. I każdy poseł przede wszystkim podejmując swoją decyzję, głosując nawet w klubie za jakimś jednolitym stanowiskiem, bo taką relację mamy, czyli podejmujemy ją na zasadach demokracji, przede wszystkim kontaktuje się ze swoimi wyborcami. I to jest właśnie prawdziwe podejście, bo gdyby tak nie było, to po co 460 posłów? Wystarczyłoby 5 liderów, którzy podejmują decyzje i zarządzają państwem tak, jak sobie sami uznają. Nie, my traktujemy posłów i ich posługę obywatelską bardzo poważnie, dlatego my w klubie, jak pan mnie zapytał, jaką decyzję podejmiemy, po prostu decydujemy przed każdą decyzją. Czasem bywa decyzja, tak, że głosujemy. Ale czy ta decyzja, którą państwo podejmują, potem wiąże wszystkich? No bo jeśli nie, to zastanawiam się, jak lider, który potem idzie na jakieś spotkanie i ma coś negocjować, jak może cokolwiek wynegocjować, skoro nie wie, jak zachowają się członkowie jego klubu? On zawsze wie, jak się zachowają jako członkowie klubu. To jest moment tylko ważny, kiedy się go o to pyta. Jeżeli jest to przed posiedzeniem klubu i nie zdążył zasięgnąć opinii klubu i rozmowy, no to nie wie, to jest normalne. Jeżeli jest to po posiedzeniu klubu i odbywa się dyskusja, czasem nawet, tak jak powiedziałam, głosowanie, czasem dyskusja jest burzliwa, ale czasem głosujemy w taki demokratyczny sposób. Jeżeli większość klubu jest za podjęciem wspólnej decyzji, za podjęciem wspólnego stanowiska, to tak jest. Jeżeli uważamy, że nie ma takiego obowiązku, bo nie ma takiej potrzeby, żebyśmy głosowali jednolicie, chcemy pokazać ludziom, że każdy z nas ma własne zdanie i to zdanie nie, do innego zdania nie jest po prostu przymuszane, więc to jest normalne, demokratyczne zarządzanie klubem, tak jak zarządzanie każdą dobrze funkcjonującą organizacją. Bierze się pod uwagę zdanie posłów, bierze się pod uwagę każdej osoby, która coś wnosi do dyskusji, ustala wspólne stanowisko, a potem to stanowisko przedstawia się opinii publicznej. To, co chyba nie budzi specjalnych wątpliwości, jeśli chodzi o ten wczorajszy sondaż, bo to pokazują wszystkie sondaże, to bardzo głęboki kryzys Nowoczesnej. Wczoraj nastąpiła zmiana na stanowisku szefa klubu, Ryszard Petru ustąpił, Katarzyna Lubnauer go zastąpiła. Pani sądzi, że tego typu zmiana może uratować Nowoczesną przed tym właśnie upadkiem, ku któremu zmierza, przynajmniej według sondaży? No, przede wszystkim cieszy nas to, że po tak krótkim czasie już tak naprawdę Polacy dostrzegają wszelkie kłamstwa, które łatwo i sprytnie przemycić, ale krótkotrwale przez PR. Nowoczesna kreowała się na partię superprofesjonalną, pan Petru na super dobrego lidera i nawet mówił o sobie jako lider opozycji, jako premier przyszłego rządu. Okazuje się, że nie potrafi zarządzać własnym klubem, nie potrafi zbudować autorytetu. Tylko przez rok mu się to udawało. Kreował się na ekonomię, nie potrafi się partia rozliczyć, więc to jest kolejne kłamstwo. Jeszcze mamy do czynienia z czymś takim, kiedy Nowoczesna mówi, że jest jakimś świeżym tworem. Nawet pan Balcerowicz podbija to, że tam są nie politycy, a w tym momencie mamy taką zmianę, kiedy na czele tego ugrupowania staje pani Katarzyna Lubnauer. No ja przypomnę, pani Katarzyna Lubnauer przeszła całą drogę polityczną od Unii Demokratycznej, przez Unię Wolności, przez Lewicę i Demokratów, ale dobrze, tam Unię Pracy, Platformę Obywatelską, w końcu Nowoczesną, więc trudno powiedzieć, że to nie jest polityk, więc to jest kolejne kłamstwo i mam nadzieję, że tutaj jak już partia Nowoczesna zaczyna tak oczyszczać się i mówić, że wreszcie będzie mówić prawdę, to może powie właśnie w ten sposób, że tak, że kontynuujemy politykę Platformy Obywatelskiej. Ten antagonizm, który w tym momencie sobie wymyśliliśmy, to jest sztuczny tylko po to, żeby jakoś słupki ratować. Mam nadzieję, że to obnażanie się z kłamstw będzie mieć koniec i jeżeli partia chce rzeczywiście utrzymać swoje poparcie, to po prostu musi zacząć mówić ludziom prawdę. I tyle. A może po prostu powinna, że tak powiem, dołączyć do Platformy. Może na tym, że tak powiem, będzie polegała historyczna funkcja Nowoczesnej, bo tak to troszeczkę wygląda w tej chwili. No to by było takie bardzo, bardzo naturalne. No to jeżeli partia Nowoczesna będzie stać na takie całkowite stanie, że stanie w prawdzie, to prawdopodobnie to by było dla niej najlepsze rozwiązanie, bo przecież to jest oczywiste od samego początku, że to jest partia, która została trochę wykreowana na takie coś nowego, nawet w nazwie tak mała, natomiast to jest kontynuacja, tratwa dla ludzi. ludzi, którzy ewentualnie mieli wypaść z Platformy Obywatelskiej, bo to Platforma miała być tą utopioną. Trochę się pozmieniało, bo jakby postawione na złe osoby, jak widać. Ja jeszcze mam też taką nadzieję, że skończyły się pieniądze w Nowoczesnej, więc i na PR-owców trochę będzie mało, więc może posłowie Nowoczesnej zaczną pracować, tak jak posłowie Kukiz 15. Dwa dni temu Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawił 900 tysięcy podpisów wzywających do referendum w sprawie reformy edukacji. Premier Beata Szydło, komentując te wyniki, stwierdziła, że to jest spóźnione i że najprawdopodobniej do takiego referendum nie dojdzie. Pani zdaniem takie referendum w tym momencie, kiedy już rząd tak daleko posunął się z przygotowaniem tej reformy, jest sensowne czy jest bezsensowne? Należy to robić czy nie? Znaczy, moment na referendum zawsze jest wtedy, kiedy ludzie wyrażą taką wolę. Prawie 1 milion obywateli podpisało się pod tym wnioskiem, bez znaczenia, kto ten wniosek złożył, bez znaczenia, jakie tam ugrupowania polityczne. Czyli pani by chciała takiego referendum? Tak, dlatego dla nas jest, świętością jest referendum, świętością jest słuchanie obywateli. Nawet gdyby cały mój klub nie zgadzał się z postulatami, jakie to środowisko wysuwa i to środowisko, które przyniosło te podpisy, to absolutnie kluczową sprawą jest to. To też była kluczowa sprawa podkreślana przez Prawo i Sprawiedliwość. Tak zawsze, przez wszystkie lata słyszeliśmy ze strony pani premier Szydło, czy pana prezesa Kaczyńskiego, że dla nich świętością będzie to, że pana prezydenta Andrzeja Dudę, że jeżeli obywatele przyniosą podpisy, będą chcieli, to referendum będzie zawsze rozpisane. Nic takiego się jeszcze nie wydarzyło w tej reformie, żeby nie można było wrócić właśnie do tego postulatu i wywiązać się z tych obietnic, dlatego że pamiętamy, i to nawiązując do tych spadków sondaży, o których pan powiedział, pójście drogą Platformy Obywatelskiej, która wyrzucała wszelkie inicjatywy obywatelskie, wszelkie podpisy do kosza, nie szanowała w ogóle tego, czego są obywatele, to nie jest dobra droga. I apelujemy i do pana prezydenta, i do pani premier Szydło, aby naprawdę uszanowała tą najbardziej demokratyczną instytucję, jaką jest referendum. No ale rząd tutaj wydaje mi się, że ma swoje racje, bo jednak jest tak, że przeprowadzenie w tej chwili referendum, które pewnie odbyłoby się w czerwcu, tak wynikałoby z samego kalendarza, oznaczałoby, że rodzice będą bardzo długo w stanie kompletnej niepewności co do tego, gdzie i w jakim systemie będą się uczyły ich dzieci. I czy jednak właśnie wprowadzenie takiego referendum w takiej sprawie już wewnętrznego systemu edukacji nie powoduje chaosu większego niż jest do tej pory? I czy to jest właśnie sensowne? No, powtórzę jeszcze raz. Po pierwsze, rodzice są w tej stanie niepewności cały czas. Ale mniejszym jednak, bo wtedy wiedzą, co przynajmniej jest przygotowane. No to pozwólmy im to zdecydować, tak? Pójdą do referendum i powiedzą, co by woleli. Natomiast przesunięcie reformy edukacji, która tak naprawdę to nie jest zabieg, który musi się wydarzyć z dnia na dzień. To nie jest zabieg, który wymaga tempa, bo to my mówimy o reformie, która dotyka przyszłości, która dotyka dzieci, rodziców, więc jej czas poświęcony jej przygotowaniu i dobrym skonsultowaniu będzie owocował. To będzie dobra reforma, akceptowana przez wszystkich, jeżeli ona rzeczywiście ma być zrealizowana. Więc tutaj kwestia czasu absolutnie nie ma znaczenia. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Agnieszka Ścigaj, Ruch Kukiz 15. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Cześć, tu Adam Małysz. Pytacie, co u mnie? U mnie nowa kariera. Prawdziwa rewolucja. Tak jak w Play. Play na kartę od nowa. Od teraz pieniądze na koncie i pakiety nie przepadają, bo ważności nie mają. Mistrzowska oferta, mówię wam. Ty też jak Adam Małysz wybierz Play na kartę od nowa, bo w niej nic nie przepada. Ani pieniądze na koncie, ani pakiety nie tracą ważności. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liboredium? Co powiesz na to, że Liboredium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała? A czy to nie piękne, że do tego Liboredium zapobiega efektowi jojo? Czujesz się przekonana? Liboredium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości, który przygotowała i przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Komisja Europejska ogłosi dziś pakiet postępowań przeciwko krajom członkowskim za naruszenie unijnego prawa. Na liście jest m.in. upomnienie dla Polski w sprawie Białowieży. Polskie Radio informowało nieoficjalnie, że Bruksela chce przejść do drugiego etapu postępowania w związku z wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej. Premier Beata Szydło oceniała w dzisiejszym wywiadzie dla TVP Info, że niektórzy ministrowie zbyt często dbają o własne, prywatne, indywidualne kariery, a nie myślą w kategoriach zespołu. Podkreślała, że ją interesuje gra drużynowa i że każdy, kto jest w drużynie PiSu, musi dostosować się do obowiązujących zasad. Jeżeli komuś nie będzie to odpowiadało, no to będzie musiał być oczywiście zmieniony, ale w tej chwili przede wszystkim trzeba wyciągnąć wnioski, poprawić to, co nie działa tak jak trzeba, dostosować się do tych zasad, które sobie określiliśmy. A te zasady to dyscyplina, lojalność, konsekwencja i umiar. O tym premier rozmawiała wczoraj z ministrami i wiceministrami. Dziś szefowa rządu spotka się z wojewodami. Libańska telewizja informuje o potężnym wybuchu w pobliżu międzynarodowego lotniska w Damaszku. Według związanej z libańskim ugrupowaniem Hezbollah telewizji Al-Manar, eksplozja to prawdopodobnie skutek izraelskiego ataku powietrznego. Spowodował on straty materialne, nie było ofiar. Pod koniec maja może dojść do spotkania w jednej z europejskich stolic prezydentów USA i Rosji, pisze o tym moskiewski dziennik Kommersant. Gazeta zauważa, że pierwsze osobiste spotkanie Trumpa i Putina powinno pokazać, czy zachowała się szansa na normalizację stosunków rosyjsko-amerykańskich. W Egipcie szczególne środki bezpieczeństwa przed wizytą papieża. Franciszek przybędzie tam jutro z dwudniową wizytą. O najtrudniejszej, zdaniem specjalistów, z dotychczasowych papieskich pielgrzymek. Więcej w serwisie o 9:00. Zapraszamy. Dziś pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów na Górnym Śląsku, a także w Małopolsce. Większe rozpogodzenia możliwe na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany. Temperatura od 8 stopni w Katowicach, Krakowie i Zamościu, 10 w Warszawie, Trójmieście, Białymstoku i Opolu, 13 w Gorzowie, Grudziądzu i Tarnobrzegu i nagle 17 w Przemyślu, tak jak wczoraj. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Hela Mag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Hela Mag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Hela Mag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Hela Mag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Już teraz w Lidlu. Bogata kolekcja dwustronnej pościeli satynowej. 100% bawełny. W trzech rozmiarach do wyboru. Pościel satynowa już od 55 zł. A także piżamy damskie lub męskie od 34,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut będzie 9:00. Jestem akurat też lekarzem weterynarii, więc składam życzenia wszystkim lekarzom. Natomiast ja jestem mamusią dwóch synów, studentów i chcę powiedzieć wszystkim rodzicom, że nadal będą robić kanapki. I to jest właściwie dobra wiadomość dla tego pana taty z Gdańska, który dzwonił godzinę temu i właśnie sobie uświadomił wtedy, że robi po raz ostatni kanapkę córce do szkoły, bo maturzystka, a dziś ostatni dzień zajęć dla maturzystów. Ten pan niech się nie przejmuje, że już córka idzie na studia. Kanapki może zamienić na słoiki. O, i to jest słuszna koncepcja. 2-2 i 7 trójek. Za 26 dziewiąta. Zapraszamy na piosenkę dnia. I know it's hard to be. nasza piosenka dnia. Za 22,5 minuty, 9, czas na prasę. Jeśli dobrze rozpoznaję, dwa tygodniki i dwumiesięcznik. I dwumiesięcznik, ale do tego przejdziemy, bo to jest na koniec, widzisz, tak ładnie głaszczą. Ale jaki błyszczący, błyszczący. Nie wiedziałem, że coś takiego pięknego nie jest. Nie dotykaj, bo zepsujesz. Dobrze, dobrze, dobrze. Przechodzimy na początek także do dobrych gazet, czyli na początek Gość Niedzielny, najnowsze wydanie tego tygodnika i rozmowa z szefową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, profesor Gertrudą Uścińską. Rozmawia z nią Bogumił Łoziński i pyta o to, o co wielu Polaków się martwi. Czy w ogóle emerytury w przyszłości będą przez ZUS wypłacane z powodu tego, że system, takie pojawiają się głosy, jest całkowicie niewydolny. Profesor Gertruda Uścińska mówi tak. Państwo polskie przez opłacane przez obywateli składki na ubezpieczenie społeczne zaciąga wobec nich zobowiązanie wypłaty świadczeń, w tym emerytury. Tak więc to państwo jest gwarantem wypłaty emerytur. Jeżeli z tytułu pobieranych składek środki są niewystarczające do wypłaty świadczeń, polskie prawo przewiduje dotacje z budżetu. Nigdzie w cywilizowanym świecie systemy emerytalne nie były i nie będą się samofinansowały. W Europie od dziesięcioleci realizowany jest system składkowy z udziałem państwa w postaci dotacji. Tak samo jest w Polsce. Pada też pytanie o obniżenie wieku emerytalnego i czy to jest dobry pomysł. Szefowa ZUS-u na to pytanie odpowiada tak. Z perspektywy demograficznej czy ekonomicznej podnoszenie wieku emerytalnego jest prostym rozwiązaniem, które daje efekty. Tak dzieje się w wielu krajach. W Polsce ta decyzja zapadła z dnia na dzień bez konsultacji społecznych, stąd też jej odbiór był negatywny. Obecny rząd podjął polityczną decyzję o powrocie do poprzedniego wieku emerytalnego. W konsekwencji krótkoterminowo wzrośnie w tym roku liczba możliwych nowych emerytów z 220 tysięcy do ponad 500 000. Mówi szefowa ZUS-u. A na stronach Świat Gościa Niedzielnego, terroryści z nowej okolicy, to artykuł Andrzeja Grajewskiego, co łączy zamachy terrorystyczne w Sztokholmie i Petersburgu. Dokonali ich mieszkańcy Azji Centralnej, która na terrorystycznej mapie zajmuje coraz ważniejsze miejsce. Radykalny islam zdobywa kolejny przyczółek w świecie. Islamiści z Azji Centralnej nie mają wielu szans, by zdestabilizować sytuację we własnych krajach. Nie pozwalają na to lokalne dyktatury, apatia społeczeństw oraz różne interesy etniczne uniemożliwiające koordynację działań mogą być jednak użyteczni w terroryzmie międzynarodowym. Terroryści z nowej okolicy to po zamachach w Sztokholmie i Petersburgu, ten tekst w Gościu Niedzielnym. A w tygodniku powszechnym komentarz do niedawno opublikowanego raportu o stanie czytelnictwa, z którego wynika, że 63% rodaków Polaków nie miało w ubiegłym roku ani jednej książki w ręce. Jak pisze Anna Dziewit-Meller, nieskuteczne są akcje promocyjne promujące czytelnictwo. Te akcje zawsze polegają na przekonywaniu przekonanych, a nad samą czynnością czytania unosi się subtelny, wyższościowy smrodek. Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka. Nie jestem statystycznym Polakiem, czytam książki. Oto dwa pierwsze z brzegu hasła z sieci, które doskonale oddają częste podejście do tematu promocji literatury. Jak pisze autorka tego komentarza, literatura powinna być promowana przez znane osoby na przykład, bo jak podkreślają autorzy raportu o czytelnictwie w Polsce, właśnie rola otoczenia w procesie socjalizacji do czytania jest kluczowa i na przykład, czyż więc nie byłoby wspaniałe, gdyby na przykład idol młodzieży, zwłaszcza męskiej, Robert Lewandowski, zechciał od czasu do czasu pokazać się z książką, nie dodając jednak przy okazji, że nie jest statystycznym Polakiem i że czuje się dużo lepszy od tych, którzy dziś niczego nie przeczytali. To komentarz w tygodniku powszechnym. No i przechodzimy do dwumiesięcznika, który dla mnie jest nowością. Cookbook, bardzo pięknie wydany magazyn o kulinariach, ale także o kulturze i w nim między innymi bardzo ciekawy tekst na temat kuchni skandynawskiej. Nie komplikować. Polska kuchnia często bywa przekombinowana, w szwedzkiej zaś chodzi o to, by dania były proste, łatwe do zrobienia, a przy tym smaczne. Oto zasady, którym hołduje David Peterson, Szwed, od 5 lat mieszkający w Polsce. Kuchnia szwedzka jest bardzo klasyczna, mówi. Nie ma w niej zbyt wielu udziwnień i przemysłu. Wszystko jest przyrządzane tak, by było jak najprościej i jednocześnie jak najsmaczniej. Ziemniaki z piekarnika, warzywa z piekarnika, wszystkie składniki najwyższej jakości, każdy przygotowany oddzielnie, by zachować ich smak i naturalną wartość. Tu najwyraźniej widać różnicę między polskim a szwedzkim podejściem do warzyw. W polskiej kuchni warzywa zazwyczaj długo się gotuje do miękkości, my natomiast lubimy podawać je al dente. Nie tak mocno ugotowane, wtedy lepiej czuć ich smak, szczególnie latem i jesienią, gdy warzywa są świeże, prosto z pola i są naprawdę świetne, mówi David. Gdy jego mama robi warzywną sałatkę, jest bardzo prosta. 2 lub 3 składniki: oliwa, sól, pieprz. Bez nadmiaru dodatków. Polska sałatka często jest przekombinowana. No, tutaj podpadł mi, bo można dobrą bardzo zrobić polską sałatkę. I na koniec jeszcze ciasto migdałowe. Nie będę czytał całego przepisu. To też jest skandynawskie ciasto. Podobno świetnie smakuje rano do śniadania. O, to dodam swój ulubiony element przepisu. Na wierzch podpieczonego ciasta nakładamy masę migdałową, ponownie wstawiamy je do piekarnika, dopiekamy 10 minut, po upieczeniu wyłączamy piekarnik, ciasta wyjmujemy, po upływie 10 minut zostawiamy do wystudzenia. Bardzo dobrze. Trochę tak skurczyłem ten przepis, kruszonka, ale... tam jest, bo ja lubię jak to... Tak... Nie, to jest przekombinowane, to jest kuchnia skandynawska, bez kruszonki. Marcin Pośpiech. Kruszonka we własnym zakresie. Przeglądał 2 tygodniki i 2-miesięcznik. Tak. No, ciekawe rzeczy rzeczywiście tam. Dziękujemy bardzo. 227 trójek. Uprzejmie informuję, że głosy na top wszechczasów, polski top wszechczasów oddane. Nie było łatwo, ale jaka radość, że już po. I czekamy na wydanie. Wydanie 2 maja, to już niedługo, najbliższy wtorek, polecamy Państwu. Proszę głosować, głosujemy do jutra, do południa. No i teraz ważna informacja. Zespół Jam uhonorowano wczoraj Fryderykiem za całokształt twórczości. Na pewno znajdą Państwo zestawienie na top wszechczasów, polski top wszechczasów piosenki tego zespołu. Kryję twarz za zasłoną rąk. Gdybym mógł, pewnie uciekłbym stąd. Ciągle myślę, gdzie był błąd, gdzie był mój błąd. W koło grzmią kanonady bomb, a mój dom parę kroków stąd. Paru ludzi jeszcze wczoraj, ja dziś zostałem całkiem sam. Czy los przesądzony jest, czy zgubiony jestem już? Mój los, zły los. Bronię tego miejsca jak lew, za tych, co przelali tu krew. Jeszcze dzień, może wytrwam tu 2, może 2. Boże mój, czemu bawią się tak? W imię czego niszczą mój świat? I nadzieję na następny dzień, i wiarę, i wiarę w sens. Tak walczę ze złem, a zło rośnie we mnie z każdym dniem. Jaki w tym sens, gdy zabija? Jaki sens? Tu niedawno stał mój dom, wszystko kwitło po horyzont, a spokoju nie zakłócał nikt. Nie zakłócał nikt. Odkąd ktoś kilometry w głąb znalazł ropę, kazał zwijać się stąd. Wziąłem broń, broniąc tego, co mam. Stałem się złym partyzantem, którego ściga prawy świat. Tak walczę ze złem, a zło rośnie we mnie z każdym dniem. Jaki w tym sens, gdy zabijam? Czuję się lżej, coraz mnie mniej, a zło rośnie we mnie z każdym dniem. Jaki w tym sens, jaki sens? Partyzant Dżemu. Polecamy Państwu zestaw do głosowania na Polski Top Wszechczasów. Głosujemy do jutra do południa. Przeboje trójkowej rozrywki. Za 10,5 minuty będzie 9. Dzisiaj mija 20. rocznica śmierci Piotra Skrzyneckiego, konferansjera czarodzieja krakowskiej piwnicy pod Baranami, bardzo ważnej postaci również dla trójkowej rozrywki. W związku z tym dzisiaj piosenka Żal za Piotrem S. Andrzeja Sikorowskiego i monolog, a właściwie autentyczny anons z XIX-wiecznej prasy o wyprzedaży teatru w interpretacji samego Piotra Skrzyneckiego. Dyrektor teatru słynnego miasta N ma zaszczyt donieść, że po długich trudach i pracach czuje się zmęczony i ma zamiar odpocząć. I w tym to celu chce sprzedać pyszne swe zamki, ogrody wygodne i obronne twierdze, piękny cienisty las, kilka łąk usianych kwiatami i znaczną ilość domów wiejskich w czarujących okolicach. Chce sprzedać morze z 12 wielkich wałów złożone, z których 10 na nieszczęście cokolwiek jest uszkodzony. 1,5 tuzina ciemnych obłoków dobrze zachowanych, nadto chmura jedna przeszyta piorunem, śnieg doskonałej białości z najlepszego pocztowego papieru. Chce sprzedać 3 butelki błyskawicy, słońce zachodzące cokolwiek już przetarte i księżyc cokolwiek stary. Wóz triumfalny prawie nowy, 2 smokami zaprzężony, płaszcz purpurowy dla Semiramidy, a który służył później Agamemnonowi, Menelausowi i innym bohaterom. Chce sprzedać cały ubiór dla widma, to jest koszula skrwawiona, poszarpany płaszcz z 2 łatami czerwonymi wystawującymi rany śmiertelne. Chce sprzedać pióro zrobione do hełmu dziewicy orleańskiej, a tylko raz używane. Chustkę do kieszeni Otella, wóz Kleopatry, flaszeczkę z winnym spirytusem przydatną do wprowadzania duchów. Wydaje bowiem wyborny płomień błękitny. Róż do użytku aktorów i aktorek. 3 urwiska skał dobrze wypchane włosem końskim. Wielki stos ze wszech stron podpalany i kilka lat już palący się. Chce sprzedać pięknego niedźwiedzia obciągniętego nowym płótnem farbowanym i 2 owce. Wypchane wiórem, pełną kolekcję masek, drzwi zapadających, drabin z powrozów, kolebkę, szubienicę, ofiarnik Jowisza, studnie prawdy, głowę lwa, która jeszcze dotąd ryczeć potrafi, tron, na którego stopniach zastygło jeszcze trochę krwi i małe zielone puzderko, którym można jeszcze znaleźć odrobinę laudanum. Spotkałem wczoraj Piotra we śnie w rynku. Po kabarecie miał obok siebie gwiazdy 2, Ankę, Szałapak i Becie. Gdy zapytałem, dokąd w noc idzie kompania cała, odpowiedzieli jeden krok na Bracką do Turnała. Ledwie minęło parę chwil i już stukamy w bramę. Krzesiek krzykuje wódkę i siada za fortepianem. Piotr opowiadać zaczął tak, że migotały słowa. Po brodzie mu płynęła łza 40-procentowa. Zegar zadzwonił jak to w snach, zachłysnął się kurantem. I wtem Wójcicki stanął w drzwiach z fasonem i belkantem. Wręczył Piotrowi bukiet róż, zaśpiewał: czas się zbierać. Taksówki podstawione już do Maszyc, do Preissnera. A u Zbyszka jak zawsze, u Zbyszka, jego żona cichutka jak myszka. Psów czereda i pełno w kieliszkach i nijaki nie grozi nam chłód. Tu muzyka się snuje po kątach i terenia po gościach posprząta. I za oknem zieleni się łąka i niejeden wydarzy się cud. Piotr z powagą obejrzał obrazy, chyba przy tym się trochę rozmarzył, bo miał uśmiech anielski na twarzy. Bez obrazu wszak trudno jest żyć. Potem jakby się na nas pogniewał, nagle stwierdził, że żegnać się trzeba, że ma drogi kawałek do nieba, a przed świtem powinien tam być.